Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w zasadzie dobry wieczór. Tak się składa, proszę Państwa, że przed chwilą 17 minęłam. Tak się składa, że jest 25 dzień października. Niewiele na to można poradzić. Jest piątek, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. W przyszłym tygodniu w Sądzie Najwyższym zostaną rozpatrzone dwa pierwsze protesty wyborcze PiSu. Zajmie się nimi Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jest zgoda Duńczyków na gazociąg Baltic Pipe, popłynie nim gaz z Norwegii do Polski. Turcja domaga się od Stanów Zjednoczonych ekstradycji kurdyjskiego generała. W najbliższą środę Sąd Najwyższy rozpatrzy pierwsze dwa protesty Prawa i Sprawiedliwości dotyczące wyborów do Senatu. Zajmie się nimi Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Taki protest rozpoznawany jest przez trzech sędziów zawodowych i oni po rozpoznaniu, po merytorycznej ocenie protestu wydają postanowienie, które ma formę takiej opinii. I wszystkie opinie, które są wydane po rozpoznaniu wszystkich protestów, trafiają na koniec pod obrady całej Izby, pełnego składu Izby i ten pełny skład Izby wydaje uchwałę co do ważności wyboru, czy do nieważności w całości, czy w części. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wyborczych Sąd Najwyższy kieruje sprawę do Państwowej Komisji Wyborczej. Do Sądu Najwyższego do dziś wpłynęło 201 protestów wyborczych. Instytut Transportu Samochodowego będzie zabiegał o zwiększenie bezpieczeństwa w okolicach przejść dla pieszych. To reakcja na wypadek na warszawskich Bielanach. W ostatnią niedzielę kierowca BMW śmiertelnie potrącił na pasach 33-latka, który szedł z żoną i synkiem. Głos w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zabrali specjaliści z Instytutu Transportu Samochodowego. Z analiz wynika, że akcje społeczne i profilaktyka nie przynoszą oczekiwanych efektów. Zdaniem szefa ITS Marcina Ślęzaka kierowców trzeba zmusić, by zwolnili w okolicach przejść dla pieszych. Mają temu służyć elementy infrastruktury. Czyli wszystkie elementy te, które ruch spowalniają. Bo nasze badania pokazały, że niestety kierowcy jeżdżą szybko i to niezależnie od jednego, drugiego czy trzeciego miejsca. Stanowisko Instytutu Transportu Samochodowego popiera policja. Podinspektor Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że pieszy na przejściu powinien zostać objęty szczególną ochroną. Na przejściach dla pieszych o wiele więcej wymagamy od kierowców niż od pieszych, którzy w ogóle nie muszą mieć prawa jazdy, a zatem wiedzę taką prawną w zakresie poruszania się po drogach mają mniejszą. Po wypadku władze Warszawy zapowiedziały, że ulica Sokratesa przejdzie gruntowną modernizację. Zostaną zamontowane m.in. progi spowalniające. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Znajomi rodziny tragicznie zmarłego 33-latka zorganizowali zbiórkę dla wdowy i 3-letniego dziecka. Trwa na portalu pomagam.pl. Dania zgadza się na budowę gazociągu Baltic Pipe. Rura zostanie ułożona na podmorskim terenie tego kraju. To ponad połowa trasy gazociągu. Dzięki instalacji gaz ziemny z Norwegii popłynie do Polski. Zgoda władz w Kopenhadze to kluczowy element w realizacji projektu, przyznaje prezes Gaz System Tomasz Stępień. No jest to kamień milowy kolejny, no niemniej jego waga jest tutaj nieporównywalna. To już jest naprawdę bardzo poważny stan, jeśli chodzi o zaawansowanie projektu. To pierwsze z trzech koniecznych pozwoleń do wykonania inwestycji. Budowa gazociągu ma rozpocząć się wiosną. Turcja domaga się od Stanów Zjednoczonych ekstradycji kurdyjskiego generała. Chodzi o Mazluma Kobani, który dowodzi kurdyjskimi siłami w Syrii. Amerykanie chcą zorganizować wizytę wojskowego w Waszyngtonie, ale Turcja uważa, że powinien on stanąć przed sądem za terroryzm. Mazlum Kobani to przydomek najważniejszego z kurdyjskich dowódców Syrii. 52-letni Ferhat Abdisahin od lat 90. był członkiem partii pracujących Kurdystanu w Syrii, organizacji uważanej przez Turcję za terrorystyczną, a od 2015 roku dowodził najważniejszymi kurdyjskimi oddziałami syryjskimi siłami demokratycznymi. Po tym jak prezydent USA Donald Trump zdecydował o wycofaniu się z Syrii, a Kurdowie oskarżyli Waszyngton o zdradę, zarówno prezydent, jak i część amerykańskich kongresmenów zapowiedzieli wystosowanie zaproszenia dla generała Mazluma do złożenia wizyty w USA. Tureckie władze uważają jednak, że wojskowy powinien zostać aresztowany. To jest terrorysta, a my mamy dwustronną umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi. To oznacza, że USA muszą go nam przekazać, bo tego wymaga umowa. Tak mówił wczoraj turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan w rozmowie z turecką telewizją państwową. Dzisiaj minister sprawiedliwości Turcji powiedział, że odpowiednie dokumenty w sprawie ekstradycji zostały już przesłane do Waszyngtonu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Fragmenty jurajskich drapieżników wodnych, pliozaurów, odkryli badacze z Polskiej Akademii Nauk. Pracowali we wsi Krzyżanowice nieopodal Gór Świętokrzyskich. Żyjące ponad 150 milionów lat temu gady były największymi drapieżnikami, jakie kiedykolwiek występowały na ziemiach polskich. Były większe niż lądowe dinozaury, mówi prowadzący wykopaliska paleontolog dr Daniel Tyborowski z PANU. Odkryliśmy ich zachowane skamieniałości, szczęki, zęby, które mają rozmiar wielu centymetrów i dzięki nim jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, że to był rodzaj pliozaurus. Jaki gatunek to jeszcze nie wiemy, potrzebujemy do tego bardziej kompletnych materiałów. Niewykluczone, że będziemy mogli nadać takiemu pliozaurowi nazwę i to będzie nasz polski pliozaur. Szczątki pliozaurów odkryto dotychczas w kilku europejskich krajach, Wielkiej Brytanii, Rosji i na Grenlandii. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Była reprezentacja, były puchary, Liga Mistrzów, teraz czas na ekstraklasę piłkarską, czyli emocje wzrastają czy maleją? Proszę samemu odpowiedzieć. Dziś na początek Krakowia zagra z Pogonią Szczecin. Pogoń prowadzi w tabeli, Krakowia ma 4 punkty mniej i zajmuje 5 miejsce. Trener gospodarzy Michał Probierz po raz 400 poprowadzi zespół w ekstraklasie. Podkreśla, że jego drużynę czeka trudne zadanie. To bardzo ważny mecz, bo nie chcę pozwolić, żeby Pogoń uciekła, bo przy porażce mielibyśmy 7 punktów już i to jest dosyć dużo, także tu na pewno zrobimy wszystko, żeby to spotkanie wygrać i zagrać dobry mecz. Na pewno w głowie musimy być czujni to, że zespół Pogoni ostatnie tu 2 spotkania wygrał i wiemy, że łatwiej im się tutaj grało w tych ostatnich meczach, dlatego to musimy zmienić. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, mają indywidualności jak Buksa, trzeba na pewno bardzo, bardzo czujnym, no i Kożuli, który nie ma co ukrywać, ma jeden z lepszych uderzeń w lidze i to już potwierdził tutaj na stadionie kilka razy. Początek o 18, a wieczorem Lech zagra z Zagłębiem. Jutro Robert Lewandowski może zostać pierwszym piłkarzem, który zdobył gola w każdym z 9 pierwszych meczów sezonu Bundesligi. Jutro Bayern zagra z debiutantem Unionem Berlin. Polski napastnik w 8 kolejkach zdobył 12 bramek i już 2 kolejki temu zespół pierwszym piłkarzem w historii niemieckiej ekstraklasy, który w pierwszych 6 meczach zdobył 10 goli. Dużo goli, dużo rekordów. Zobaczymy, jak z kolejnymi poradzi sobie nasz snajper. O ile o emocjach piłkarskich w kraju możemy pomarzyć, o tyle emocje tenisowe właśnie przed nami. Od niedzieli 8 najlepszych tenisistek świata rozpocznie rywalizację w turnieju WTA Finals w Shenzhen. Dziś los postanowił, że w grupie czerwonej znalazły się Australijka Barty, Japonka Osaka, Czeszka Kwitowa i Szwajcarka Bencic, a w purpurowej Czeszka Pliszkowa, Kanadyjka Andreescu, Rumunka Halep i Ukrainka Świtolina, która będzie bronić tytułu sprzed roku. Ledwo zaczęli grać w NBA, a tu bam! Kara, dyskwalifikacja i to jaka poważna. Koszykarz Phoenix Suns DeAndre Ayton nie zagrał w 25 spotkaniach ligi. W organizmie urodzonego na Bahamach 21-letniego środkowego znaleziono zakazany diuretyk, czyli lek moczopędny, który może maskować obecność w organizmie dopingu. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Miejsce pierwsze obronione. Te smaki i zapachy. Król. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor LG NanoCell z technologią HDR. Po 5% rabacie zapłacisz 2849 zł. A za energooszczędną lodówkę Samsung z wyświetlaczem i technologią No Frost po 8% rabacie zapłacisz 1931 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szanowni Państwo, porozmawiajmy o literze V. Moje zdanie? Poezja. Skonfundowani? Sami posłuchajcie. Słów, przesłów, przesuwać. Zapytacie mnie czujnie. V w słowie przesuwać? Czy to aby nie błąd? Nie, nie, nie, ponieważ Volvo przesuwa koniec roku. Teraz SUV Volvo XC40 z rocznika 2020 w cenie z 2019 roku. I to za zapłatą, opłatą, ratą od 680 zł netto miesięcznie. Volvo. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób.

Basia, kwadrans po 17. Szkoła, jak wiadomo, proszę Państwa, to nauka, dyscyplina, mnóstwo pracy. Na szczęście niektórzy nauczyciele zdobywają się jednak na niestandardowe podejście do uczniów. Wprowadzają gry, zabawy, tak żeby po prostu łatwiej przyswoić wiedzę. Ba, nawet w czasie lekcji akceptują drzemkę. Co potem daje dużo energii. Powinno się czy nie? Chyba nie. Tak 15 minut to może by się przydało. Ale na lekcji czy między lekcjami? Ja uważam, że między lekcjami. Może na lekcji tak, ale pomiędzy lekcjami nie. Wiadomo, że dla 10-latka 2 godziny to już jest dużo, a 3 godziny to już jest kosmos. Marcin Stiburski, nauczyciel matematyki w Morskiej Szkole Podstawowej w Gdańsku. Założyłem, że jeden uczniów położył głowę na ławce. Po prostu ze zmęczenia, z wyczerpania. I zamiast po prostu zareagować typowo, co robisz, czy jesteś przecież na lekcji, dalej bądź aktywny, podszedłem do niego i powiedziałem, że co, możesz do końca lekcji poodpoczywać. Gdy to powiedziałem, reszta klasy to podchwyciła i atmosfera była taka, że w tym momencie wszystkie dzieci położyły te głowy na biurkach, zamknęły oczy, słychać było równomierne oddechy. Nie wiem, czy przycięli o komara. Być może spali. Temat jest genialny, rzeczywiście. Nie wiem, czy to wynikało z intuicji nauczyciela, czy z jego rzetelnej wiedzy na temat snu. Doktor Marek Skalski, psychiatra. Ale prawdą jest, że sen utrwala pamięć. To jest w ogóle jedyny stan w naszym organizmie, kiedy pamięć się utrwala. W ciągu dnia przyswajamy informacje, no, wbijamy je w tą pamięć świeżą, elektryczną, po czym dopiero jak pójdziemy spać, ta pamięć może zostać utrwalona, czyli przynajmniej w taką pamięć trwałą. Wiem, że po każdym wysiłku intelektualnym świadomości mózg cały czas pracuje. Mózg zużywa 20% naszej energii, mimo że waży tam ułamek, kilka procent wagi ciała. My nawet nie zgłębiamy jego wszystkich tajemnic, ale on potrzebuje też tego relaksu. To nie było przemyślane działanie moje na tej lekcji. Po prostu jakąś poszedłem za intuicją, obserwując po prostu, co się dzieje na lekcji. Wszyscy ludzie, niezależnie czy żyją sobie pani na południu Europy, w Hiszpanii czy na północy, między 13 a 15, 14 a 16 mają podwyższony poziom senności. No dobrze, i co wtedy? Tak naprawdę w tym czasie my nie mamy już takiej sprawności. Uczeń, dziecko, pracownik, czy dziennikarz, czy lekarz ma dużo mniejszą sprawność, wtedy w ogóle nie warto pracować. Warto sobie wtedy właśnie udać się na drzemkę. Wtedy, kiedy mózg odpoczywa, to potem lepiej myślimy, lepiej się czujemy. No dokładnie, jesteśmy bardziej wypoczęci i w ogóle wszystko jest na świeżo i na nowo. Nie jesteśmy niestety krajem południowym, gdzie siesta jest obowiązkowa. Natomiast ja rozmawiam z polskimi pracownikami, na przykład korporacji, to oni też starają się spać, ale wie pani, albo się zamkną w toalecie, albo w jakimś pokoju socjalnym, albo gdzieś tam w garażu, na parkingu, na siedzeniu samochodu, żeby gdzieś to złapać. Więc wydaje mi się, że jeśli ktoś stworzy warunki do spania, to jest to bardzo mądry pracodawca. No tak jak ten nauczyciel, któryśmy na początku wywołali. Nie bądźmy jak bohaterowie konopielki, którzy się upierali rżnąć zboże sierpami. Są bardziej efektywne sposoby typu kosa, czy dzisiaj bardziej zamasowane. My się za bardzo nieraz okopujemy tradycją, bo zawsze tak było, bo tak ma być i koniec. Na lekcjach powinno się spać, a na przerwach powinno się chodzić na obiady albo biegać. Jak sprawdza się drzemka w czasie lekcji, pytała Justyna Goc. Ciekawe, jak sprawdza się w radiu. Nie ma redaktora, bo zasnął. 18 po 17 Baregip. Star-crossed lovers waiting to begin. Don't you know something beautiful has passed you by? Star-crossed lovers, too much in love to say goodbye. Star-crossed lovers waiting to be heard. No, we can't be together if we never try. Star-crossed lovers, you know I hate to see you cry. I used to hang around, waiting on the chance. You could be everything to me. But you just turn away, leading me the dance. I'd be the lonely one inside the sun. Lovers written on the wind. Don't you know something beautiful has passed you by? Oh, star-crossed lovers, too much in love to say goodbye. Po pan Jan. Panie Janie, dzień dobry. Wiem. Halo? Ja płacę za wasze komóreczki. Transmisja z mieszkania, z domu pana Jana, zdaje się. Pan Jan poczynił pewną obserwację dotyczącą rowerzystów. Może za chwilę się usłyszymy? Panie Janie, słyszy się pan? Słyszy mnie pan? Ja słyszę. Chciałem powiedzieć z rozpędu, czy pan mnie widzi, ale to bym troszkę przesadził. Dlaczego rowerzyści panu zawadzają? No, ostatnio byłem, godzinę temu. Mieszkam pod miastem niewielkim, Węgorzewo się nazywa. I rowerzysta jedzie chodnikiem, w jednej ręką kieruje, drugą ręką trzyma komórkę, bez ostrzeżenia wjeżdża na pasy, przejeżdża. No to jest horror. Ja wyhamowałem oczywiście, ale to jest przecież dziwna sytuacja. Apeluje pan, ma pan rację, o rozwagę i troszkę rozsądku. Pozdrawiam pana. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłusińska, dzień dobry, witamy. Dzień dobry państwu. Pan Aleksander Nowak ma do pani pytanie i ma pewną wątpliwość. Prosi o wyjaśnienie. Bardzo chętnie wyjaśnię. Bardzo proszę. Gdy byłem na zakupach, napisał, w centrum handlowym usłyszałem komunikat, że kierowca samochodu o numerze takim a takim proszony jest o wyparkowanie. Przyznam, komentuje słuchacz, że nigdy wcześniej nie spotkałem takiego słowa. Rzeczywiście, to jest stosunkowo nowy wyraz. Nie spotykamy się z nim dosyć często, ale już parę razy go słyszałam. I teraz można powiedzieć tak, jest parkować, jest zaparkować, jest przeparkować, no to w zasadzie może być też i wyparkować. Słowo jest poprawnie utworzone i pewnie jest potrzebne, chociaż prawdę mówiąc całe dziesięciolecia radziliśmy sobie bez niego, a parkować jakoś trzeba było i właśnie tę czynność odwrotną do zaparkowania też wykonywać. Przyjmie się to słowo? No. Czas pokaże. Jeśli będzie potrzebne, to się przyjmie. Czy będziemy wyparkowywać? Tak. Pani Janina napisała, jestem osobą starszej daty. Za moich czasów nie używało się słowa empatia, które teraz jest bardzo modne. Czy nie wystarczy mówić po prostu współczucie? Proszę też o wyjaśnienie znaczenia tego słowa i pochodzenia. Tak, empatia to jest zdolność do odczuwania emocji innych osób, zdolność do wczucia się w uczucia innych osób. Bo to nie tylko współczucie, właśnie, bo to jest szersze. Bo to jest szersze. Współczucie jest... To także taka umiejętność zrozumienia, prawda? Zrozumienia, ale na przykład współodczuwania też pozytywnych stanów, a współczucie to tylko, jeżeli komuś coś przykrego się stało, prawda? Nie powiemy, jak ktoś się cieszy, no bardzo ci współczuję, ale jakoś empatyzuje, tak. To może być zatem zrozumienie na przykład dla racji i także rozumienie sytuacji drugiej osoby? Sytuacji też, nie tylko właśnie, i też stanu, i też po prostu uczuć. I słowo to w językach zachodnioeuropejskich, bo oczywiście przeszło do nas z angielskiego, jest znane od początku XX wieku, a właściwie jeszcze wcześniej, tylko trochę innej formie, ale było używane głównie w tekstach specjalistycznych, to znaczy w tekstach psychologicznych, natomiast w mediach się pojawiło wtedy, kiedy nastała, powiedziałabym, taka fala zainteresowania różnymi problemami psychologicznymi, taka popularyzacja tej wiedzy psychologicznej. A skąd się wzięło samo słowo? Zacznę od takiego źródła pierwotnego, bo udało mi się do tego dotrzeć, a mianowicie jeszcze w XIX wieku, a dokładniej tam w 1858 roku, niemiecki psycholog Rudolf Lotze stworzył wyraz Ein Fühlung, który składał się z dwóch cząstek. Ein, czyli wy, jakby do wewnątrz, i Fühlung, czyli czucie. I teraz proszę zobaczyć, że jakby polskim odpowiednikiem takim dosłownym to jest wczucie się, bo to wy to jest ein i to drugie słowo to jest czucie, czyli wczucie, wczuwanie się, czyli to, co naukowo właśnie się określa jako empatię. I to niemieckie słowo zostało na początku XX wieku przełożone na język angielski właśnie jako empathy, z greckiego empatia, gdzie jest właśnie em, czyli to wy, i patos, czyli uczucie, odczuwanie, takie słowo odnoszące się do emocji. Zatem empatia to to samo pochodzenie, co sympatia. Tak, empatia ma to samo pochodzenie, co sympatia. Oba słowa mają u swoich źródeł ten grecki patos, który oznacza uczucie. Zresztą po polsku też patos to jest coś, co wywołuje jakieś wielkie uczucia. A sympatia to też powiem, właśnie ma oprócz tego patos, czyli uczucie, ma tę cząstkę sym, też z greckiego syn, które oznaczało wspólne. Czyli sympatia to jest takie wspólne odczuwanie, bycie coś... Wraca w listach jeszcze jedna sprawa, jeśli pani pozwoli. Oczywiście. Wraca sprawa czasu przyszłego. Pan Adam pyta, czy mówimy na przykład kiedyś będę szukał, czy kiedyś będę szukać. No i pan Adam jeszcze pyta, czy obie formy może są poprawne. Ależ oczywiście, obie formy są poprawne. I będę szukać, i będę szukał, będę pisać, będę pisał i tak dalej. Niektórzy dopatrują się w tych formach, będę szukał, będę pisała, będziemy robili, dopatrują się formy czasu przeszłego, no bo uważają, że tam jest szukał, robiła, że to jest czas przeszły i że w związku z tym cała ta forma będę szukał jest nielogiczna, no bo będę czas przyszły, robiła czas przeszły. No ale tak nie jest, dlatego że te formy robiła, będę robiła, czyli robiła, czy szukał, to są te dawne imię słowy, czyli takie wyrazy, od których, takie formy, od których po prostu tworzyliśmy różne czasy i tworzyliśmy czas przeszły. To było na przykład robił, jeśm i z tego powstało robiłem i czas przyszły, który mamy będę robił właśnie. Ale i też oczywiście forma będę robić jest poprawna, czyli obie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'à ça vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris pour un fleuve joyeux. Le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris d'un prix de Saint-Louis. Zas niebawem, 17.30. Jeszcze zajrzymy do prognozy pogody. W nocy temperatura minimalna od 7 do 11, chłodniej na Podhalu, tam 5. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem, czasem w nocy porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Na północy by przejściowo duże zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu. A jutro zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15 do 21 stopni. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Prezes Narodowego Banku Polskiego uważa, że polską gospodarkę czeka lekkie spowolnienie przy lekkim i przejściowym wzroście inflacji. Adam Glapiński powiedział o tym dziennikarzom podczas zorganizowanej w Warszawie przez NBP Międzynarodowej Konferencji o przyszłości gospodarki europejskiej. Spowolnienie prawdopodobnie ma dłuższy charakter i jest związane ze spowolnieniem w całej gospodarce światowej, a europejskiej w szczególności, a niemieckiej jeszcze bardziej w szczególności, że tak powiem. Inflacja natomiast lekko rośnie teraz, wzrośnie trochę pod koniec roku i na początku przyszłego, aby w połowie roku znów wrócić w to samo koryto, w którym było do tej pory, czyli stosunkowo blisko celu inflacyjnego. Adam Glapiński dodał, że polska gospodarka dobrze sobie radzi pomimo spowolnienia obserwowanego na świecie. Na razie nadzwyczaj dobrze i zaskakująco, powiedziałbym, dobrze, w szczególności wobec faktu, że w Niemczech prawdopodobnie mamy do czynienia już z techniczną recesją przez dwa kwartały. To jesteśmy nawet zaskoczeni, bo w poprzednich cyklach koniunkturalnych to powiązanie było większe. Jakby gospodarka, wydaje się, polska jest w mniejszym stopniu uzależniona od zmiany koniunktury w Niemczech, no ale oczywiście jest ten związek. Dziś piątek, więc tradycyjnie mijający tydzień na giełdzie podsumuje Emil Łobodziński, dom maklerski PKO BP. W trakcie dzisiejszej sesji dominowała spadkowa czerwień. Cały tydzień jednak był raczej udany, a WIG20 dotarł do poziomu 2200 punktów. Zdecydowanie najsłabiej zachowały się tym razem spółki małe z SWIG80. Krajowe indeksy po raz kolejny były słabsze od indeksów zagranicznych. W tym kontekście na uwagę zasługuje zachowanie indeksu S&P 500, który wróci w pobliże swoich historycznych szczytów. W Polsce rozpoczął się sezon wyników kwartalnych. Lepsze od oczekiwań dane opublikowały takie spółki jak Kruk, Asseco Business Solution, Wawel, Kęty czy PKN Orlen. Wśród dużych spółek na dzisiejszej sesji mocno traci Alior Bank. Jest to efekt informacji o tym, o ile wynik netto zostanie pomniejszony z tytułu zwrotu części prowizji przy przedterminowej spłacie kredytów konsumenckich. To jeszcze na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3,87 zł, za euro 4,27 zł, za dolara 3,84 zł, a za funta brytyjskiego 4,93 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To w ich filmie Ukrzyżowani śpiewali: zawsze patrz na jasną stronę życia. To w ich programie wymyślono Ministerstwo Głupich Kroków. To oni zaprosili do telewizji ponurego żniwiarza. Monty Python skończył pół wieku. O tym, jak brytyjscy klasycy komedii zmienili świat, opowiedzą mistrz telewizyjnego dialogu Bartosz Wierzbięta, krytyk Jakub Majmurek i Waldemar Wilkołek, czyli 1/3 kabaretu Ani Mrumru. Kwestia kultury, niedziela tuż po 20. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład Smart TV Sony 55 cali 4K Ultra HD. Teraz płacisz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla posiadaczy samochodów marki Ford. Jeżeli wasze auta mają co najmniej 4 lata, w autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na nie najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju wraz z filtrem za jedyne 329 zł. Tak, 329 zł. A teraz jeszcze łatwiej umówicie się na wizytę przez stronę www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje! Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena T-Roka. Na przykład o jego nowoczesnych technologiach wspierających Cię podczas jazdy w mieście. Moglibyśmy, ale wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dealera. Teraz Volkswagen T-Roc czeka na Ciebie w wyprzedaży z rabatem 4000 zł. Volkswagen. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 24 minuty do 18. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku, 22. Grupa Redbox. He's a friend of mine. You've seen him looking fine. He's a straight talker. He's a star walker. Don't drink no wine. Wolf Rider, she's a friend of yours. You've seen her opening doors. She's a history teller. She's a sweet grass bunny and a dark soldier. Star soldiers, one and all. Sisters, brothers, and all together now. Aim straight, stand tall. Panie Dariuszu, witam. Dzień dobry, halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Witam pana. Był materiał na temat drzemki w szkole i zapytał pan, co by było, gdyby prowadzący zdrzemnął się w radio. No tak. Kiedyś pracowałem w jednej z rozgłośni lokalnych i mój kolega właśnie zdrzemnął się w trakcie prowadzenia audycji. Było to pasmo wieczorne, właśnie nocne. I wymyślił sobie, że puści jeden dłuższy kawałek i troszkę się zdrzemnie. I znalazł taki kawałek Dzwony rurowe Majka Oldfielda, które bodajże trwają chyba 76 minut, tak jak dobrze pamiętam. No więc kolega puścił go i się zdrzemnął. Tylko problem zrobił się później, bo on nie drzemał 76 minut, a 180 minut i obudziła go koleżanka z newsroomu, a w tym czasie w eterze była cisza, a sam pan wie, co to znaczy cisza w eterze. No nawet tak. 30 sekund. Brzmi jak wystrzał armatni. Pozdrawiam pana, dziękuję. Redbox w Łodzi, proszę państwa, trwa organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych konkurs Łódź Young Fashion. O miano najlepszego młodego projektanta rywalizują artyści z całego świata. Rektor ASP, profesor Jolanta Rudzka-Habisiak. Łódź Young Fashion to tydzień poświęcony najmłodszej modzie, projektantom do 30 roku życia. Stawiamy na tworzenie nowej generacji tych młodych, świetnych, zdolnych, utalentowanych, energicznych i zdecydowanie bardziej świadomych młodych ludzi niż jeszcze te kilka lat temu. Nagroda Miasta Łodzi w postaci 30 tysięcy euro dla młodego projektanta. Daria Głowacka z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Jest nagrodą bardzo znaczącą, która właśnie pozwoli na wystartowanie w tej branży modowej. Zgłoszonych do konkursu jest bardzo dużo młodych projektantów, a nagroda już jest międzynarodowa. Mówi dyrektor mody i projektowania w Instytucie Mody w Amsterdamie, Leslie Holden. I see as a fantastic opportunity for young fashion designers. Moim zdaniem ten konkurs to fantastyczna okazja dla młodych projektantów mody, ale uważam, że powinien być bardziej promowany i mam tu na myśli cały świat. Widzę tutaj ogromny potencjał, ale trzeba o tym wydarzeniu po prostu dużo więcej krzyczeć. Proszę powiedzieć o tej inicjatywie, która towarzyszy temu konkursowi, który rozpoczyna się w Łodzi. Piątkowy wieczór, na wybiegu w roli modelek pojawią się panie z doświadczeniem choroby nowotworowej piersi. Szefowa działu promocji szpitala imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi, Justyna Teubler. Jest to inicjatywa związana z międzynarodową akcją Bradej. Jest to Międzynarodowy Dzień Informacji o Rekonstrukcji Piersi. W tym dniu poprzez pokazanie pań, które przeszły chorobę nowotworową na wybiegu w roli modelek, chcemy pokazać, że rak to jest choroba, z której można się wyleczyć, że po tej chorobie można żyć pięknie, można być piękną, szczęśliwą i pełnowartościową kobietą. Pani rektor, a jak ma się łódzka moda? Świetnie. Świetnie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że tutaj wokół Łodzi jest kilkanaście tysięcy firm, mniejszych, większych, związanych z produkcją odzieży, bardzo różną, również specjalistyczną. Nasza uczelnia kształci jako jedyna na poziomie magisterskim projektantów mody i muszę powiedzieć, że gdybyśmy byli w stanie przyjąć trzy razy więcej, to tyle byśmy mieli kandydatów, bo zawsze jakaś jedna trzecia odpada, niestety. Po raz drugi jestem zaproszony na ten konkurs jako członek jury. Ale przed laty przyjeżdżałem tutaj na Fashion Week, to było 10, może 9 lat temu. Przez ten czas miasto ogromnie się zmieniło. Kamienice są odnawiane, powstają nowe budynki, to naprawdę ekscytujące. Poza tym Łódź jest stolicą polskiej mody, to tutaj koncentrował się zawsze przemysł tekstylny i to doskonałe miejsce, by promować polską modę. O łódzkim konkursie opowiedział Państwu Marcin Pośpiech. Program trzeci, niebawem Puls, teraz Ania Rusowicz. Kolejny dzień leży jak leń, rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud, kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Świecie stój, na rozkaz mój, dobranoc już. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, w studiu doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Jarosław Pinkas, który od ubiegłego roku jest głównym inspektorem sanitarnym. Witam serdecznie. I jest też człowiekiem demolką, zdradzę państwu. Zdjął wbrew swojej woli, tak z ekspresji, osłonkę. Ta mikrofon. Ale dzięki temu lepiej widzę panią redaktor. Ale nie wiem, czy będzie pan dobrze słyszalny. Ale nie śpiewa pan, nie rapuje, jak to robił pana poprzednik. To, co pan robi w tej chwili, no to też jest takie może troszeczkę rapowanie, bo tyle tych akcji, taka dynamika jak w rapie. No tak, jesteśmy potrzebni. To jest najważniejsza instytucja zdrowia publicznego w Polsce. A zdrowie publiczne ma pełne spektrum działań. Zajmujemy się dokładnie wszystkim. Na każdym etapie naszego życia. Sprawami codziennymi i czasami sprawami niecodziennymi. Czasami sprawami niecodziennymi. I także w każdym wymiarze i w każdej przestrzeni. Jesteśmy wszędzie. Wszędzie jesteśmy potrzebni. Aż się boję. Wszędzie jesteśmy potrzebni. Już nie będę cytować, kto był wszędzie potrzebny. A propos spraw niecodziennych i nadzwyczajnych, do tych drugich na pewno należała awaria w warszawskiej oczyszczalni Czajka. Tę sprawę przypomniał wczoraj CBA, wchodząc do ratusza. A ja sobie przypominam komunikaty głównego inspektoratu sanitarnego, a właściwie nawet Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sprawie tego, aby nie wchodzić do Wisły, żeby zwierzęta tam nie piły wody, żeby się nie kąpać. Później były takie komunikaty dotyczące dolnego biegu Wisły. Czy teraz już jest bezpiecznie? Już ta sprawa jest rozwiązana? Teraz jest bezpiecznie. Ścieki płyną tam, gdzie powinny płynąć. Nie płyną nurtem rzeki. Są bezpieczne wodociągi. Pociągi w Płocku, bo to był wielki problem, że ta fala mogła dopłynąć do Płocka. Płock pobiera wodę w dużej mierze właśnie z koryta Wisły i było istotne zagrożenie. My jesteśmy inspekcją, która ma zakładać najgorsze scenariusze. Dlatego najgorszym scenariuszem mogło być to, że będzie zagrożenie, jeżeli chodzi o wodę pitną. Poza tym fatalną rzeczą było to, że Wisła w sierpniu miała najniższy stan w historii. Także do bardzo małej ilości wody wpływały gigantyczne ilości ścieków. Poza tym byliśmy przyzwyczajeni do tego, że Wisła jest rzeką bezpieczną. Można się w niej kąpać. Chociaż trochę strach. Oczywiście, ale wszystkim zaczęto uprawiać sporty wodne. Poza tym, no proszę pamiętać o tym, że cała masa zwierząt korzystała i korzysta z Wisły, więc musieliśmy po prostu być bardzo ostrożni. A proszę powiedzieć, czego uczy nas ta historia? Czego powinna nauczyć nas, obywateli, także instytucje państwowe? No przede wszystkim rzetelności, umiejętności projektowania, analiz tego, co się może zdarzyć. To niezwykle ciekawy przypadek, żeby taka historia nie zdarzyła się nigdy i nikomu. To jest także kwestia nadzoru, to jest także kwestia umiejętności przyznawania się do błędów, przyznawania się w odpowiednim czasie, bo myślę, że można było reagować znacznie wcześniej. A jak i kto powinien ustalić granice w takich sytuacjach i podobnych pomiędzy paniką a ostrożnością? Chyba nic, jest bardzo trudno. Ja myślę, że jeżeli są rzetelne instytucje, które potrafią zastosować odpowiedni sposób przekazu, to znaczy właśnie mówić o tym, słuchajcie, może zdarzyć się coś, co jest zupełnie niespotykanego i musimy się do tego przygotować. Ja uważam, że instytucje tego typu, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Główny Inspektorat Sanitarny, cała masa innych inspekcji, także Główna Inspekcja Weterynaryjna, Policja, powinna być nastawiona na najgorszy z możliwych scenariuszy. I do tego być przygotowana. I obywatele powinni wiedzieć. Powinna być nastawiona, ale w którym momencie trzeba o tym informować i w jaki sposób ludzi, żeby właśnie nie wpadli w panikę? Znaczy ja myślę, że pokazaliśmy, że można, że to się może udać. Taka historia miała miejsce właśnie, jeżeli chodzi o te nieszczęsne ścieki, które wpływały do Wisły. Nie było żadnej paniki, było racjonalne zachowanie. Informacja jest rzeczą najcenniejszą. W tej chwili mamy mądre społeczeństwo. Ludzie potrafią nasze wnioski z naszych informacji wyciągać wnioski. Nie było tutaj żadnej paniki. Wszyscy mieli poczucie, że państwo działa. To teraz kwestia codzienna, ale sezonowa. Wiadomo, że pan zaszczepił się przeciwko grypie już na początku. Ja i moja rodzina. Października, bo pan o tym poinformował szeroko. Proszę powiedzieć, do kiedy jest sens szczepić się? Cały czas możemy się szczepić, możemy szczepić się przynajmniej do połowy stycznia, może nawet do lutego. Sezon grypowy trwa stosunkowo długo. Ale im wcześniej, tym lepiej. Im wcześniej, tym lepiej. Także warto pamiętać o tym, że szczepienia przeciwko grypie dają także łatwiejsze przejście różnych innych infekcji, bo to, że możemy złapać inną infekcję niegrypową, jest oczywiste. No tak, bo ludzie mówią, zaszczepiłem się, a jestem przeziębiony, kaszle, jak to jest możliwe? Tak. To nie ma sensu się szczepić, tak mówię. Jest głęboki sens szczepienia się i naprawdę to polecam. Szczególnie powinny szczepić osoby, które mają różnego typu choroby. Są starsze, chorują na serce, choroby przewlekłe, są dializowane. Wtedy wirus grypy może być naprawdę wirusem dramatycznym, śmiertelnym, czy też powodującym ogromną liczbę powikłań. A czy szczepiąc się możemy być pewni, że dostajemy szczepionkę najbardziej odpowiednią w danym sezonie? Bo wiadomo, że te wirusy są różne. Tak, to bardzo istotne pytanie. Właśnie, co zrobić, żeby dostać tę dobrą szczepionkę? Szczepienia są opracowywane przez Światową Organizację Zdrowia. Przez naukowców, wybitnych naukowców z całego świata, którzy zbierają informacje, co zdarzyło się w świecie, co może do nas przyjść. Jest to pewna estymacja, ale oparta na bardzo rzetelnych algorytmach postępowania. I myślę, że w ogromnej liczbie zawsze się to udaje. Raz na jakiś czas rzeczywiście zaczyna panować inny wirus grypy, ale w tym razem tak nie będzie. Zresztą nawet ten rok był rokiem szczególnym, dlatego że były pewne kłopoty z doborem właśnie tej szczepionki. I szczepionka wyszła na rynek mniej więcej 2 tygodnie później niż zwykle. A proszę powiedzieć, czy jeśli ktoś dostanie szczepionkę starszą z zeszłego roku, ale nie przeterminowaną, tylko po prostu starszą, to ma jakiś sens? Nie, to nie ma sensu. Takich szczepionek nie ma. Pani redaktor, szczepionki są sezonowe i taka szczepionka zwyczajnie na rynku nie jest dostępna. Ale jak się pani pyta o szczepionki, to warto o tym powiedzieć, bo mamy w tej chwili zupełnie nową. Mamy szczepionkę donosową dla dzieci przeciwko grypie. Wygląda na ale to, że ale czego tylko dla dzieci? Dorośli też się boją zastrzyków. To już trzeba zapytać firmy, która pewnie będzie rejestrowała w najbliższym czasie także dla dorosłych i myślę, że to zmieni także nasze podejście do szczepienia. Ludzie boją się czasami ukłucia, co jest oczywiście irracjonalne, ale się boją. A co możemy zrobić, żeby poprawić swoją odporność w sytuacji, kiedy jesteśmy na przykład uczuleni, kiedy są przeciwwskazania lekarskie do szczepień? A to właśnie, to jest też niezwykle istotne pytanie, dlaczego się szczepimy? Szczepimy się dla tych, którzy nie mogą być zaszczepieni i to jest taki nasz szlachetny obowiązek obywatelski, żebyśmy nie sprawiali zagrożenia dla innych. Jest cała masa dzieci, która ma niedobór odporności i dla nich inne dzieci powinny być zaszczepione, szczególnie w grupie rówieśniczej. Czyli powinien być taki ruch społeczny, namawiający tych, którzy się nie szczepią, a mogą, aby się szczepili? Tak, tak. No bo nie mamy innego sposobu. Myślę, że to jest nasz szlachetny obowiązek obywatelski. No nie żyjemy tylko dla siebie, żyjemy także dla innych i my staramy się właśnie wytworzyć taką atmosferę, że po pierwsze te szczepienia są niezwykle istotne populacyjnie, dlatego że jeżeli mamy tak zwaną odporność populacyjną, to znaczy 95% populacji jest zaszczepiona, to jesteśmy bezpieczni jako społeczeństwo. Niewiele nam grozi, mimo że jesteśmy atakowani z każdej strony, jesteśmy wielką globalną wioską. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło mniej więcej 2 czy 3 lata temu, kiedy były ogromne problemy z Odrą na Ukrainie. To jeszcze do zeszłego roku, czy właściwie w tym roku także jeszcze mieliśmy z tym problemy. Ale myśmy nie odnotowali istotnych powikłań, czy też zgonów z powodu Odry, dlatego że mieliśmy zaszczepione społeczeństwo. Doszczepialiśmy tych, którzy powinni być zaszczepieni. Na Ukrainie 50 zgonów. Naprawdę prawdziwa epidemia. Myśmy to jednak przeszli gładko. 1550 przypadków. Idziemy dalej, bo patrzę na zegar. Ja mam tutaj ważne pytania. Czy warto według pana wprowadzić prawny przymus szczepień, myślę o dzieciach, z odczuwalnymi sankcjami za odmowę? Znaczy, najlepiej jest tak edukować społeczeństwo, żeby nie miało wątpliwości, że szczepienia są konieczne. My mamy oczywiście obowiązek szczepień. I będziemy się tego trzymać i myślę, że nie ma, nie powinno być od tego odejścia, szczególnie teraz w trakcie globalizacji, kiedy wszyscy się ze sobą mieszają. Nie powinno być od tego odejścia, ale ciągle jest ten ruch antyszczepionkowy, może mniej głośny, ale jest. On jest coraz mniejszy. Myślę, że zajęliśmy pozycję ekspercką, to znaczy ludzie zaczęli ufać profesjonalistom medycznym, 16 tysiącom pracowników inspekcji sanitarnej, także warto sięgnąć po wiedzę swoich rodziców i dziadków, żeby zobaczyć, jak to kiedyś było. Czy chodzą teraz dzieci, które mają polio, czy umierają na ospę, na ospę już na szczęście nie ma, ale na przykład mieliśmy zgony z powodu odry, całkiem ich było sporo, kilkanaście lat temu. W każdym razie od tych problemów, żeby nie zwariować, to warto sadzić drzewa i do tego pan namawia wraz z Lasami Państwowymi. Tak. A co zrobić, żeby robić to z sensem, czyli nie zielonym do dołu? To znaczy, po pierwsze kontaktować się z Lasami Państwowymi. Myśmy podpisali specjalną umowę z Lasami Państwowymi, które dają nam sadzonki, pokazują, jak to trzeba zrobić. Dzisiaj duża akcja w wielu województwach, także główny inspektorat sadził drzewka wspólnie z leśnikami. Chcemy, żeby coś po nas zostało, a drzewo jest niezwykle trwałe. No dobrze, ale taki słuchacz chce, o ja bym się przyłączył, to co ma zrobić? Ja myślę, że zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, czy też swojego leśniczego z całą pewnością pomoże. A poza tym jest taka masa pięknych sadzonek i można je sadzić i w ogrodach, i wszędzie tam, gdzie przebywamy. Ale myślę, że od tego są jednak leśnicy, którzy powinni nam wskazywać co, gdzie i jak. To też jest niezwykle istotne. No właśnie, bo też nie wszystko można teraz sadzić, prawda? Są różne rośliny, które... Tak, aczkolwiek to jest najlepszy sezon do sadzenia drzew. I na koniec chciałam zapytać, ponieważ to jest taki weekend, już właściwie się rozpoczyna, niektórzy mówią piątek, piąteczek, piątunio i to jest czas różnych party. Między innymi botox party. Państwo chcą zrobić z tym porządek. Podobnie jak z higieną w zakładach fryzjerskich czy innych zakładach zajmujących się urodą pań i panów. Ale jak to zrobić w przypadku takich nieformalnych spotkań? To znaczy przede wszystkim warto zapoznać się z naszą akcją Nie płać zdrowiem za urodą. Te akcje, te party służą temu, że przychodzi pani, która za niewielkie pieniądze próbuje upiększać inne panie i często robi to w warunkach ahigienicznych, nie mając do tego odpowiednich uprawnień. I to nie jest medycyna estetyczna, to nie ma nic wspólnego. Szarlataneria nie jest estetyczna. Ktoś, kto w domu narusza ciągłość tkanek, naprawdę robi złe rzeczy. To nie ma nic wspólnego z medycyną estetyczną. Natomiast później zajmuje się tym medycyna estetyczna, dlatego że naprawia jakieś straszliwe błędy, powikłania, infekcje i to jest wielki problem polskich dermatologów. Czyli tanio, ale także chirurgów. Tanio raczej nie może być pięknie w takich sytuacjach. To się zdecydowanie wyklucza. Ale w każdym razie na takich prywatnych mieszkaniach trudno nakleić żabkę, bo państwo nakleją żabkę. Piękną żabkę z pięknymi ustami. Na salonach spa. Także proszę nie organizować ospa party. Ospa party też nie. Nasi słuchacze są mądrzy, nie organizują. To wiem, dlatego jestem w Trójcy. Dziękuję bardzo. Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 31 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Jeszcze nie wszystkie liście spadły z drzew. Jeszcze temperatury są na plusie. A Mercedes już gotowy na zimę. Prezentujemy krótką serię limitowaną nowej klasy V. Mercedes klasy V Winter Edition z napędem 4MATIC, nawigacją i ogrzewaniem postojowym w cenie samochodu. Do tego 7 komfortowych miejsc w przestronnym i luksusowym wnętrzu. Szykuj się na zimę, póki trwa jesień. Z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne. Od soboty w Lidlu. Karkówka wieprzowa marki Rzeźnik 38% taniej, 10,99 za kilogram. Wszystkie soki Solevita to 30% taniej. Oraz cytryny 40% taniej, 4,79 za kilogram. Po to tania sobota w Lidlu. Pytacie, czy można wygrać w lot?